سے بڑھ کر بھی حقدار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے قافلہ پھر مدینے کا تیار اشکوں کا اقرار ہے اور یہ تمنا اپنے دل میں لیے آگے سے آگے بڑھ رہا ہوں ٹھوکریں قدموں میں سردار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سردار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سردار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سردار بھر جاؤں قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار بھر جاؤں میں یا نبی تمنا خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی دل نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی دل نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی دل نبی کا چھوڑ مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، والہانا ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار، والہانا ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار، حق تعالی کو ادا، حق تعالی کو ادا، ان کی بڑی اچھی لگی، حق تعالی کو ادا ان کی بڑی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری، جھونپڑی اچھی لگی، گر لگی اچھی تو تیری، جھونپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کانو مکان کی، سرور کانو مکان کی سادگی اچھی لگی، سرور کانو مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مہر و ماں کی روشنی مانا کے اچھی ہے مگر، مہر و ماں کی روشنی مانا کے اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی، ناسروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مدینہ یاد آیا، مدینہ اللہ تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، یا حبیب اللہ تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ چچر مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا، نزدیک آ رہا ہے رمضان سدسا بلوائیے مدینہ، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا، میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو چون سے مدینے والے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، مدینے